یک شاخ گل، برنامه شماره 159. فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی. آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی. مقدور من سریست که در پایت افکنم، گرزان که التفات بدین مختصر کنی. چند بیتی که به سم رسید از طیبات شیخ اجل سعدی، سخنور نامی قرن هفتم و هم عصر مولاناست. سخنوری که در نظم و نثر، لطف و روانی و سادگی بیان شیوای خود را بدان پای رسانید که اشعارش به سهل و ممتنع موصوف گردید و به سزا معروف. غزل‌های سعدی سراسر آهنگ است، نغمه است، نوای عاشقانه است. بدین سبب از دیرباز همواره الهام بخش صاحب دلانی بوده که بر اشعار دلپذیرش آهنگی موزون ساخته و به دلها نشانده اند. از آن جمله شیداست که بر بیتی چند از اون نوای دلانگیز ساخته که اکنون با آوای گرم پروین می‌شنوید. آستین چرا پیش جمال میبری؟ رسم بود که از آدمی روی نهان کند پری. داری بس کلاتی منظری هر چه کنی بکار من جان منی پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 159 بود که با صدای خانم پروین در استودیوی گلها تنظیم شده بود. آهنگ در مایه همایون از شیدا، گوینده روشنک.